ko sukisa tine banaka o likambo moto akoka na nzamba ko sukisa tine banaka o mobali na ngai longola ngai susi na motema o tata na bana ponio komonisa ngai pasi ye mbongo na yo mesana kobebisa na bambiance zakomba poya tosalanaka mabeo mabe tokosalanaka yango mpe tokofutaka na ye o tusepe yeisi bao mama tusepe yeisi bao mama ah. Balobaka mwasi azalaka mwasi ya sango e biso basi tolinga masolo ya boye o batomboko mpe balakisaka ngai misapi ye nzakumba poya tosalanaka mabe o mabe tokosalanaka yango mpe tokofutaka na ye o bolamu tosalanaka yango mpe tokozwelaka lifuta e tusepe yeisi bao mama tusepe yeisi bao mama ah. mama oh mama oh. Yeah.